Pista 10. Capitolul 6. Sosiseră deja primele întăriri ale trupelor aeropurtate. În sectorul diviziei 6 aeropurtate britanice, aterizaseră 69 de planoare, dintre care 49 în apropiere de Ronville, la locul prevăzut. Alte unități aeropurtate mai mici aterizaseră mai devreme, și anume forțele maiorului Howard, lângă poduri și o formație care transporta echipamentul greu al diviziei. Acum însă sosise trenul principal de planoare. Pionierii făcuseră treabă bună. Nu avuseseră timp să degajeze complet întregul teren de aterizaj, dar dinamitaseră suficient de multe obstacole pentru ca planoarele să aibă unde să se așeze. După sosirea planoarelor, zona de aterizaj avea un aspect fantastic. La lumina lunii, ai fi zis că e un cimitir pictat de Dali. Peste tot, numai aparate distruse, cu aripile făcute praf, cu carlingele turtite, cu fuselajele straniu răsucite. Nu părea posibil ca cineva să fi supraviețuit unui asemenea cataclism. Cu toate acestea, numărul de victime a fost foarte mic. Pierderile pricinuite de tirul artileriei antiaeriene fuseseră mai mari decât pierderile suferite la aterizare. Trenul de planoare adusese pe comandantul diviziei 6 aeropurtate, generalul major Richard Gale, cu statul său major, alte trupe, echipament greu și importantele tunuri anti-tank. Oamenii care se revărsau din planoare credeau că vor nimeri sub tirul susținut al inamicului, când colo le dau peste o ciudată liniște pastorală. Sergentul John Hartley, care pilota un Horsa și se aștepta să nimerească în plin foc, îl și prevenise pe secundul său. Sar cât poți de repede imediat ce am atins solul și repede te în cel mai apropiat adăpost. Dar nu erau alte semne de bătălie decât îndepărtatele lumini multicolore ale trasoarelor și pârâitul mitralierelor care răzbătea dinspre Ronville. În jurul lor, un roi de oameni care scoteau materiale de sub planoarele prăbușite și ridicau pe jepuri tunurile anti-tank. Acum că se vedeau pe pământ, domnea chiar o atmosferă de veselie. Hartley și grupul lui de oameni stăteau în carlinga ciuruită a planorului, bând o ceașcă de ceai înainte de a porni spre Ronville. La cealaltă extremitate a câmpului de bătălie din Normandia, în peninsula Cotentin, soseau primele trenuri de planoare americane. Generalul de brigadă adjunct, Dom Pret, cel care în Anglia se speriase atât de tare de chipiul aruncat pe patul său, ocupa locul pilotului secund în primul planor al diviziei 101. După unii martori, Pret se bucura ca un copil. Era prima sa călătorie cu planorul. În urma lui, remorcate de avioane Dakota, venea un șir de 52 de planoare în formație de câte 4. Planoarele transportau jepuri, tunuri anti-tank, un întreg spital de campanie și chiar un mic buldozer. Un numărul 1 enorm era zugrăvit pe botul planorului lui Pret. Un imens șoim urlător, emblema diviziei 101 și un drapel american împodobeau învelișul de pânză de fiecare parte a cabinei de pilotaj. Chirurgul Emil Nettel, care făcea parte din aceeași formație, privea exploziile proiectilelor și camioanele în flăcări de pe sol, care păreau un zid de foc venind în întâmpinarea noastră. Agățate încă de remorcherele lor, planoarele se legăneau în văzduh peste tirul de baraj, destul de dens spre a putea ateriza chiar pe el. Spre deosebire de avioanele cu parașutiști, planoarele veneau dinspre canal și se apropiau de peninsula dinspre est. Câteva secunde după ce trecuseră linia de coastă, soldații văzură luminile zonei de aterizare de la Eastville, la 6 km de St. Mary-Glise. Una câte una, frânghiile de remorcare din nylon, lungi de 300 de metri, se desprinseră și planoarele coborâră șuierând. Planorul în care se afla Nettel depăși zona de aterizare și era gata să se prăbușească într-un câmp semănat cu sparanghelul lui Rommel. Șiruri de stâlpi masivi, înfipți în pământ pentru a împiedica aterizarea planoarelor. Stând într-un jep, în interiorul planorului, Nettel privea afară printr-una din ferestruici. Fascinat și îngrozit, văzu cele două aripi rupându-se și stâlpii defilând prin fața ochilor lui în cea mai mare viteză. Urmă o trosnitură grozavă și planorul se frânse în două, drept în spatele jepului în care se afla Nettel. Acesta, după propria ei relatare, ieși din planor cu cea mai mare ușurință. Ceva mai încolo zăcea carcasa planorului numărul 1. Alunecase pe un tăpșan în pantă, fără ca frânele să-i poată încetini goana nebună de 150 de km pe oră și se zdrobuise într-o îngăditură. Pe pilot, Nettel îl găsi zvârlit afară din cabină într-un tufiș cu amândouă picioarele rupte. Generalul Pret fusese omorât pe loc, turtit sub scheletul carlingii. Era primul general mort în ziua Z. Pret a fost unul dintre puținii care au pierit în cursul operației de aterizare a diviziei 101. Aproape toate planoarele diviziei au aterizat pe terenul de la Eastville sau în apropierea lui. Cu toate că mai toate s-au sfârmat complet, materialul a sosit oarecum intact. A fost o realizare remarcabilă. Puțin dintre piloți efectuaseră înainte mai mult de 3 sau 4 aterizaje de antrenament și toate în timpul zilei. Era mare lipsă de piloți de planoare. La un moment dat, spunea generalul Gavin, am crezut că nu o să avem niciodată destui. În timpul debarcării, toate locurile de pilot secunzi au fost ocupate de soldați din trupele aeropurtate. Oricât de necrezut ar părea, soldații aceștia nu fusese instruiți nici în materie de pilotare, nici de aterizarea planoarelor. În noaptea de 6 iunie, unii s-au văzut alături de un pilot rănit sau având răspunderea unui planor plin de soldați într-un nemaipomenit tir de baraj al artileriei antiaeriene. Din fericire, tipul de planoare pe care îl foloseam nu era prea greu de pilotat. Dar să faci lucrul acesta pentru prima oară și în toiul luptei este o încercare atât de grea, încât până și cei mai convinși atei ajungeau să ceară ajutorul lui Dumnezeu. Dacă divizia 101 a avut noroc, nu se poate spune același lucru despre divizia 82. Lipsa de experiență a piloților a constituit un dezastru aproape total și era cât pe aici să se ducă de râpă toate cele 50 de planoare. Nici jumătate din formații nu reușiră să ajungă în zona de aterizare prevăzută, la nord-est de Saint-Mère-Église. Restul nimeriră în îngrădituri sau pe clădiri, căzură în râuri sau se împotmoliră în mlaștinile râului Merdre. Materialul și vehiculele, de care era atâta nevoie, se risipiră care încotro, iar pierderile în oameni au fost foarte grele. În primele minute au pierit 18 piloți. Un planor încărcat cu oameni trecut de pe deasupra capului capitanului Robert Piper din regimentul 505 și sub ochii lui îngrozit, se izbi de coșul unei case, fu proiectat în curte, se dădu de câteva ori peste cap, apoi se zdrobi de un zid masiv de piatră. Din carcasa sfărâmată nu s-a auzit nici măcar un geamăt. Pentru divizia 82, care era atât de grăbită, risipirea trenului său de planoare a însemnat o calamitate. A fost nevoie de ore întregi ca să se recupereze și să se adune cele câteva tunuri și materialul care mai era în stare bună. Între timp, soldații au trebuit să lupte numai cu armele pe care le aveau asupra lor. Dar, la drept vorbind, pentru parașutiști nu era un lucru neobișnuit. De regulă, până la sosirea trupelor de schimb, ei luptau cu ce aveau la îndemână. Oamenii din divizia 82 ocupau acum spatele capului de pod aerian, podurile de pe Duf și Merdre și respingeau deja primele contraatacuri germane. Acești parașutiști nu aveau nici vehicule, nici tunuri antitank, ci doar câteva bazooka, câteva mitraliere și aruncătoare de mine. Și ceea ce era mai rău, nu aveau niciun mijloc de transmisiuni. Nu știau ce se întâmplă în jur, ce poziții fuseseră ocupate, ce obiective fuseseră capturate. Același lucru se petrecea și cu cei din divizia 101, doar că sorțile cruzaseră cea mai mare parte din echipament. Soldații din ambele divizii erau încă izolați și împrăștiați, dar grupuri mici porniseră deja să dea asalt asupra obiectivelor principale și punctele fortificate începuseră să cadă. Sub privirea uluită a locuitorilor din Saint-Mère-Église, care pândeau din dărătul ferestrelor cu obloanele trase, parașutiștii din regimentul 505 al diviziei 82 se furișau prudent pe străzile pustii. Clopotul bisericii tăcuse. Parașuta soldatului John Steele atârna încă de clopotniță și, din când în când, ruinele incandescente ale casei domnului Aaron aruncau spre cer snop de scântei, luminând pentru scurt timp copaci din piață. Câte un glonț rătăcit plesnea mânios în noapte, dar altfel nu s-auzea niciun zgomot. Peste tot domnea o liniște încordată. Locotenent colonelul Edward Krause, care conducea atacul, se așteptase să dea lupte grele pentru Saint-Mère-Église. Dar în afară de câțiva trăgători izolați, se părea că garnizoana germană o luase din loc. Oamenii lui Krause se grăbiră să profite de situație. Ocupară edificiile, blocară drumurile și instalară cuiburi de mitraliere, tăiară cablurile și firele telefonice. Alții invadară localitatea, furișindu-se ca niște umbre din tufiș în tufiș, din ușă în ușă, toți îndreptându-se către centrul orașului, piața bisericii. Venind de după biserică, soldatul fruntaș William Tucker ajunse în piață și își propti mitraliera la rădăcina unui copac. Privind apoi în piața luminată de lună, văzu o parașută atârnând, iar lângă el, întins, un soldat german mort. De cealaltă parte a pieței, zări alte cadavre zăcând grămadă. Pe când Tucker stătea în semi-întuneric, încercând să-și dea seama ce se întâmplase, i se păru că nu e singur, că cineva se afla în spatele lui. Își făcă cu amândouă mâinile greaua mitralieră și se întoarse. În dreptul ochilor săi, se bălăbănea încoace și încolo o pereche de bocanci. Tucker făcu un salt înapoi. Un parașutist mort atârna de crengile copacului. Piața se umplu de parașutiști. Priveau cu toții cadavrele care atârnau în copaci. Locotenentul Gus Saunders își amintește că oamenii rămăseseră pironiți locului cu o expresie de mânie teribilă în ochi. Locotenent colonelul Krause apăru și el. Văzând parașutiștii morți, nu putu spune decât: "O, Doamne!" Apoi scoase din buzunar un drapel american. Era vechi și zdrențuit, același pe care regimentul 505 îl înățase deasupra Neapolului. Krause promisese soldaților săi că până în zorii zilei Z, acest drapel va flutura deasupra orășelului Saint-Mère-Église. Traversă piața, se cățără pe zid și înfipse drapelul deasupra intrării primăriei. Nu a avut loc niciun fel de ceremonie. În piața parașutiștilor morți, bătălia se terminase. Stagul american flutura deasupra primului oraș francez eliberat de aliați. La statul major al armatei 7 din Le Mans sosi un mesaj de la corpul 84 al generalului Marx. Comunicațiile cu Saint-Mereglis tăiate. Era ora 4:30 dimineața. Insulele Saint-Marcouf sunt două grămezi de stânci pleșuve situate la 3 mile în largul plăjii Utah. Atunci când se elaborase vastul și complicatul plan al debarcării, aceste insule fusese trecute cu vederea până în ultimele 3 săptămâni înainte de ziua Z. Cartierul general ajunsese la concluzia că ar putea să fie amplasate acolo baterii grele. Nu se putea înfrunta riscul de a le trece cu vederea. 132 de oameni din escadroanele americane 4 și 24 de cavalerie fură antrenați în mare grabă pentru a lua cu asalt insulele înainte de ora H. Acești oameni acostară pe insule cam pe la orele 4:30 dimineața. Nu găsirea acolo nici tunuri, nici trupe, doar o moarte fulgerătoare, căci de îndată ce oamenii locotenent colonelului Edward J. Don puseră piciorul pe plajă, se treziră prinși într-o oribilă rețea de mine, acele mine S, care explodau în aer când călcai pe ele, împroșcând pe inamic la înălțimea centurii cu gloanțe asemănătoare rulmenților. Timp de câteva clipe, noaptea a fost sfâșiată de trăsnetul exploziilor și de urletele răniților. 3 locotenenți fură răniți și 2 soldați uciși. Locotenentul Alfred Rabin, rănit și el, nu va uita niciodată spectacolul unui om căzând pe jos și scuipând rulmenți. La sfârșitul zilei, pierderile lor se ridicau la 19 morți și răniți. Înconjurat de morți și muribunzi, locotenent colonelul Dunn lansă semnalul. Misiune îndeplinită. Acestea fură primele trupe aliate care au invadat Europa hitleristă de pe mare. Dar în planul lor de operații, acțiunea lor nu a fost decât un infim detaliu al zilei Z, o victorie amară și inutilă. În zona britanică, în imediata apropiere a coastei, la numai 3 mile est de plaja Sword, locotenent colonelul Terence Otway și oamenii săi se chirceau sub focul neîntrerupt al mitalierelor la marginea rețelei de sârmă ghimpată și a câmpului de mine care proteja puternica baterie de la Merville. Situația era desperată. Otway nu se așteptase, desigur, în cursul nesfârșitelor luni de antrenament, ca etapele atacului atât de complicate să se desfășoare în tocmai conform prevederilor. Dar în niciun caz nu se gândise la un eșec total. Și totuși, așa se întâmplase. Bombardamentul eșuase. Trenul special de planoare se pierduse și odată cu el, tunurile, aruncătoarele de flăcări, aruncătoarele de mine, detectoarele de mine și scările de escaladat. Din cei 700 de oameni ai batalionului său, Otway nu mai dispunea decât de 150 și pentru a cuceri bateria cu garnizoana ei de 200 de soldați nu aveau decât puști, automate Sten, grenade, câteva încărcături alungite Bangalore și o mitralieră grea. În ciuda acestor neajunsuri, oamenii lui Otway s-au zvârlit vitejește în luptă, înlocuind lipsa de mijloace cu strălucite improvizații. Cu cleștii de tăiat sârmă făcuseră un număr de breșe în rețeaua exterioară de sârmă ghimpată, pregătind cele câteva încărcături alungite Bangalore pe care le aveau, spre a arunca totul în aer. Un grup de oameni își croiseră potecă de-a curmezișul câmpului de mine. Fusese o treabă înspăimântătoare. Târându-se în coate și genunchi în împrejurimile scăldate de luna ale bateriei, căutaseră firele metalice pipăind terenul în fața lor cu vârful baionetelor. Acum, cei 150 de oameni al lui Otway, ghemuiți în șanțuri, în pâlniile bombelor și de-a lungul tufișurilor, așteptau ordinul de atac. Generalul Gale, comandantul diviziei 6 aeroportate, îi deduse lui Otway următoarele instrucțiuni. Starea voastră de spirit să fie una singură. Nici vorba nu poate fi de a rata atacul direct. Privind oamenii ce îl înconjurau, Otway știa că pierderile vor fi grele, dar trebuia cu orice preț reduse la tăcere tunurile bateriei care puteau să nimicească pe cei ce debarcau pe plaja Sword. Socotea că șansele erau dezolant de mici, dar altă soluție nu exista. Trebuia neapărat să atace. Știa acest lucru, așa cum știa că ultima parte a planului său, minuțios pus la punct, era sortită eșecului. Cele 3 planoare care urmau să se arunce asupra bateriei simultan cu atacul de pe uscat nu trebuiau să coboare înainte de a fi primit un semnal luminos lansat de un aruncător de mine. Dar Otway nu avea nici mine, nici aruncătoare de mine. Avea ce drept niște rachete luminoase pentru pistolul său Very, dar acestea nu trebuiau folosite decât pentru a semnaliza succesul atacului, așa că dispăruse și ultima sa nădejde de a fi ajutat. Planoarele sosiră la ora hotărâtă. Avioanele care le remorcau aprinseră luminile de aterizare și dădură drumul la planoare. Nu erau decât 2, fiecare transportând câte 20 de oameni. Al treilea, al cărui cablu se rupsese deasupra canalului mânecii, reușise să se întoarcă cu bine în Anglia. Parașutiștii auzeau acum foșnetul ușor al aparatelor, care se aflau deasupra bateriei, și, neputincios, Otway văzu profilându-se la lumina lunii planoarele, care pierdeau din înălțime, descriind viraje, în timp ce piloților așteptau cu înfrigurare semnalul pe care Otway nu putea să-l lanseze. Mai coborâră puțin și atunci nemții deschiseră focul. Mitralierele care trăseseră în parașutiști fură îndreptate acum spre planoare. Șiruri de trasoare de 20 de milimetri spintecără fuzelajul vulnerabil de pânză. Totuși, planoarele se rotau mereu, potrivit instrucțiunilor, așteptând cu îndărătnicie semnalul. Iar Otway, înnebunit, aproape gata să plângă, nu putea face nimic. În sfârșit, planoarele se depărtară. Unul din ele viră spre a ateriza 4.000 de mai departe. Celălalt trecu atât de jos deasupra oamenilor neliniștiți și nerăbdători, încât soldații Alan Moore și Pat Hawkins crezură că se va sfârma lovindu-se de baterie. În ultimul moment însă se redresă și se prăbuși într-o pădure din apropiere. Instinctiv, câțiva oameni se mișcară nascunzători ca să sară în ajutorul supraviețuitorilor, dar fură opriți de îndată. Să nu se miște nimeni, nu părăsiți pozițiile, șoptiră vlăguiți ofițerii. Acum nu mai era nimic de așteptat. Otway dădu semnalul de atac. Soldatul Maor îl auzi strigând: înainte, să punem mâna pe blestemata asta de baterie! Și se năpustiră. Cu un zgomot asurzitor, încărcăturile alungite Bangalore făceau breșe mari în sârma ghimpată. Locotenentul Mike Dowling urla: înainte, înainte! Din nou sunetul cornului de vânătoare străpunse noaptea. Zbierând și trăgând neîncetat, parașutiștii lui Otway se năpustiră prin sârma ghimpată în fumul gros al exploziilor. Înaintea lor, dincolo de pământul nimănui, presărat cu mine, brăzdat de tranșee și șanțuri de apărare pline de oameni, se ridica bateria. Deodată, rachete roșii pocniră deasupra capetelor parașutiștilor care înaintau și un tir dens de mitraliere, șmaisere și puști porni să-i întâmpine. Oamenii alergau înainte prin focul ucigător, se aruncau la pământ, se tărau, se ridicau din nou și alergau mai departe, se aruncau în pârniile obuzelor, țâșneau apoi afară și iar intrau. Minele explodau. Soldatul Maor auzi un vaet, apoi cineva strigă: opriți-vă, opriți-vă, sunt mine peste tot. Văzu la dreapta sa un caporal grav rănit căzut jos, care cu gesturi largi gonea oamenii care voiau să se apropie de el și l-auzi strigând din nou: nu vă apropiați de mine, nu vă apropiați. Peste pocnetele împușcăturilor, peste tumultul exploziilor și urletele soldaților, locotenentul Alan Jefferson, care se afla mult înainte, continua să sufle din cornul său de vânătoare. Deodată, soldatul Sid Capon auzi o mină explodând și-l văzu pe Jefferson prăbușindu-se. Fugi către el, dar acesta îi strigă: înainte, înainte! Apoi, întins la pământ, Jefferson duse cornul la gură și se porni din nou să sufle. Acum nu se auzeau decât strigăte și urlete în văpaia grenadelor, în timp ce parașutiștii săreau grămadă în tranșee și luptau corp la corp cu dușman. Soldatul Capon, ajuns la una din tranșee, se întâlni nas în nas cu doi soldați nemți. Unul din ei ridică în grabă deasupra capului o trusă de cruce roșie, însemn că se predă. O clipă Capon nu știu ce să facă. Apoi văzu alți nemți pedându-se și pe parașutiști împingându-i în tranșee. Le încredință și prizonierii săi și porni mai departe la asaltul bateriei. Acolo Otway, locotenentul Dowling și vreo 40 de oameni se și luptau cu înverșunare. Soldații care curățiseră tranșeele și șanțurile de apărare alergau acum în jurul fortificațiilor de beton, descărcându-și puștile Sten și aruncând grenade prin creneluri. Bătălia fu sângeroasă și sălbatică. Soldații Maor și Hawkins, împreună cu trăgătorul unei puști mitraliere Bren, gonind sub o ploaie de foc de aruncătoare de mine și de mitraliere, ajunseră la baterie. Găsind o ușă deschisă, se repeziră înăuntru. Un artilerist german mort zăcea în culoarul îngust. Încolo părea să nu fie țipenie de om. Maor își lăsă camarazii la intrare și înaintă de-a lungul culoarului. Ajunse într-o încăpere mare și îi văzu ridicat pe o platformă un tun greu de câmp flancat pe grămezi înalte de obuze. Maor se întoarse în goană la tovarășii săi și le explică agitat planul său de a face să sară toată drăcia în aer, aruncând grenade în mijlocul obuzelor. Dar nu mai apucară să o facă. În timp ce discutau, s-a auzit trăsnetul unei explozii. Trăgătorul de la pușca mitralieră fu ucis pe loc. Hawkins fu rănit la burtă, iar Maor simți că spatele îi era sfâșiat de mii de ace înroșite în foc. Nu-și mai putea controla picioarele. Zvâcneau fără voia lui, așa cum văzuse zvâcnind picioarele muribunzilor. Era sigur că o să moară și nu voia să sfârșească astfel. Începu să strige după ajutor. O chemă pe maică sa. În toată bateria, germanii se predau. Soldatul Capon îi ajunse din urmă pe oamenii lui Dowling și îi văzu pe nemți, înghesuindu-se care mai de care la ușă, aproape milogindu-se să fie luați prizonieri. Oamenii lui Dowling distruseră două tunuri, trăgând deodată câte două obuze din fiecare și scoaseră provizorul din uz pe celelalte două. Apoi Dowling se duse să-l găsească pe Otway. Luă poziție de drept în fața colonelului, strângându-și cu mâna dreaptă partea stângă a pieptului și spuse: domnule colonel, conform ordinului, bateria a fost capturată. Tunurile au fost distruse. Bătălia se terminase. Nu durase decât un sfert de oră. Otway, cu pistolul său Very, lansă o rachetă galbenă. semnalul misiunii îndeplinit. Un avion de cercetare al RAF-ului zări semnalul și preveni prin radio crucișătorul Artoza, care se afla în larg, cu exact un sfert de oră înainte ca acesta să deschidă focul asupra bateriei. În același timp, ofițerul de transmisiune a lui Otway trimise cu un porumbel un mesaj de confirmare. Dusese pasărea cu el tot timpul luptei. Pe picior avea fixată o capsulă mică de plastic cu un bilețel pe care era scris în limbaj cifrat un singur cuvânt. Hammer, ciocan. Câteva minute mai târziu, Otway dădu peste cadavrul locotenentului Dowling. Era pe moarte atunci când dăduse raportul. Otway luă comanda batalionului său risipit și îl conduse în afara blestematei baterii de la Merville. Nu i se spusese să rămână pe poziții după distrugerea tunurilor. Oamenii săi mai aveau și alte misiuni în ziua Z. Nu capturaseră decât 22 de prizonieri. Din cei 200 de germani din garnizoană, 178 muriseră sau erau pe moarte, iar Otway pierduse aproape jumătate din efectiv, 70 de morți și răniți. Și, culmea ironiei, cele 4 tunuri distruse nu erau nici pe jumătate atât de puternice cum fusese semnalate. 48 de ore mai târziu, germanii aveau să ocupe din nou bateria și 2 din tunuri să tragă asupra plajei. Dar în cursul celor câteva ore critice ce au urmat debarcării, bateria de la Merville rămase părăsită și mută. Cea mai mare parte dintre cei grav răniți fură abandonați pe locul luptei, deoarece oamenii lui Otway nu aveau nici aparatură sanitară și nici mijloace de transport. Maor fu scos afară pe o scândură. Hawkins era prea grav rănit ca să poată fi mișcat din loc. Cu toate acestea, amândoi aveau să supraviețuiască. Chiar și Maor, al cărui trup a fost șuruit de 57 de schije de obuz. Ultimul lucru de care își mai aducea aminte, atunci când a fost ridicat de camarazii lui, era strigătul lui Hawkins. Fie vă milă, fraților, pentru numele lui Dumnezeu, nu mă lăsați să mor aici. Apoi vocea lui se stinse din ce în ce și Maor, din fericire, își pierdu cunoștința. Mijeau zorile. Zorile acestea pentru care luptaseră 18.000 de parașutiști. Numai puțin de 5 ore, ei depășiseră așteptările generalului Eisenhower și ale comandanților săi. Trupele aeropurtate dezorientaseră inamicul, tăiaseră comunicațiile lui și acum, ocupând ambele extreme ale zonei de debarcare, blocaseră în bună măsură sosirea întăriturilor germane. În sectorul britanic, trupele aeropurtate ale maiorului Howard reușiseră să pună mâna pe punctele vitale, podurile de pe Orne și canalul Caen. În zori, cele 5 punți peste râul Div aveau să fie distruse. Locotenent colonelul Otway și batalionul său decimat nimiciseră bateria de la Merville și parașutiștii ocupau înălțimile ce dominau Caenul. Astfel, englezii îndepliniseră cele mai importante misiuni ce le fusese încredințate și de vreme ce diversele căi de comunicație rămâneau sub controlul lor, contraatacul german putea fi încetinit sau chiar oprit cu desăvârșire. La cealaltă extremitate a celor 5 plaje de debarcare, americanii, în ciuda terenului mai anevoios și a marii varietăți de misiuni, făcuseră o treabă tot atât de bună. Oamenii locotenent colonelului Krause dețineau centrul de comunicație cheie de la Saint-Mère-Église. La nordul orașului, batalionul locotenent colonelului Van der Wurt tăiase șoseaua principală care lega șerburul de restul peninsulei și era pregătit să respingă orice atac în acest sector. Generalul de brigadă Gavin și trupele sale se regrupaseră în jurul podurilor de importanță strategică de pe Douve și Merdre și ocupau pozițiile din spatele capului de pod de pe plaja Utah. Divizia 101 a generalului Maxwell Taylor era încă foarte împrăștiată. În zori, efectivul regrupat al diviziei nu era decât 1100 de oameni față de cei 6600 care o alcătuiau. În ciuda acestor neajunsuri, soldații ajunseseră la bateria de la Saint-Martin-de-Varville pentru ca acolo să constate că tunurile fuseseră ridicate. Alții erau în dreptul ecluzelor de la La Barquette, a căror importanță era capitală, ele constituind cheia inundării istmului peninsulei. Și cu toate că niciunul din digurile rutiere care porneau de la plaja Utah nu fuseseră atinse, grupuri de soldați se îndreptau într-acolo și ocupau chiar în dosul plajei imaginea vestică a zonelor inundate. Trupele aliate aeropurtate invadaseră continentul pe calea aerului și cuceriseră punctele principale pentru a sprijini ofensiva de pe mare. Acum așteptau sosirea forțelor de pe nave pentru a pătrunde împreună cu ele în inima Europei lui Hitler. Avangărzile americane ajunseseră deja la 20 de kilometri de plajele Utah și Omaha. Pentru trupele de uscat, ora H, 6:30 dimineața, avea să sune exact peste o oră și 45 de minute. Capitolul 7. La ora 4:45 dimineața, submarinul de buzunar X-23, sub comanda locotenentului George Honor, ieși la suprafață pe o mare extrem de agitată, la o milă departare de coasta Normandiei. La 20 de mile mai încolo, fratele său Geamăn, submarinul X-20, ieși și el la suprafață. Aceste două nave de 57 de picioare erau acum pe poziție, fiecare marcând una din extremitățile sectorului de debarcare anglo-canadian, care includea plajele Sword, Juno și Gold. Fiecare echipaj avea misiunea de a înălța un catarg prevăzut cu un far, de a instala toate celelalte aparate de semnalizare optică și radio și de a aștepta primele nave britanice care trebuiau să se ghideze după semnalele lor. Pe bordul lui X-23, George Horner împinse capacul tambuchiului în sus și se cățără înțepenit de tot pe puntea îngustă. Aceasta era măturată de valuri și trebuia să se țină bine spre a nu fi aruncat peste bord. În urma lui, vlăgui, turcă și echipajul. Agățați de copastie, cu picioarele ude, trăgeau cunesați în piept aerul rece al nopții. Se aflau în fața plajei Sword din zorii zilei de 4 iunie, după ce stăduseră scufundați mai bine de 21 de ore din zi. Petrecuseră în total, de când părăsiseră Portsmouth, în ziua de 2 iunie, vreo 64 de ore sub apă. Dar răbdarea lor avea să mai fie pusă la încercare. Pe plajele britanice, ora H varia de la 7 la 7.30 dimineața. Trebuiau deci să mai reziste încă 2 ore, până la sosirea primului val de asalt. Până atunci, X-23 și X-20 aveau să rămână la suprafață, ținte mici, dar fixe pentru bateriile de coastă germane, și în curând avea să se lumineze de ziua. Capitolul 8. Peste tot, oamenii așteptau zorile, dar nimeni cu atâta neliniște ca germanii. Aceasta deoarece acum o notă nouă, de rău augur, răsuna în vălmășagul de mesaje ce năpădea statul major al lui Rommel și von Rundstedt. De-a lungul coastei, stațiile navale ale amiralului Cranke captau zgomot de vase. Se părea că nu sunt unul sau două ca mai înainte, ci zeci. De o oră încoace, rapoartele se înmulțiseră. În sfârșit, puțin înainte de ora 5 dimineața, stăruitorul general major Pemsel de la Armata 7 telefonă generalului major Speidel, șeful statului major al lui Rommel, și spuse fără menajamente: se semnalează o concentrare de vase între gurile râurilor Orne și Vir. Este ușor de tras concluzia că o debarcare inamică și o ofensivă de mare anvergură, îndreptată împotriva Normandiei, sunt iminente. La cartierul său general O.B. Vest, din împrejurimile Parisului, feldmareșalul Gerd von Rundstedt trăsese și el aceeași concluzie. Continua totuși să creadă că ofensiva iminentă contra Normandiei nu constituia decât un atac de diversiune, iar nu adevărata debarcare. Totuși Rundstedt luă măsuri rapide. Dădu ordin celor două masive divizii blindate, 12 SS și Panzerler, amândouă cantonate lângă Paris, să se adune și să plece în grabă spre coastă. Din punct de vedere tehnic, aceste două divizii depindeau de marele cartier general al lui Hitler, OKV, și nu se puteau deplasa fără o aprobare specială a Führerului. Dar von Rundstedt își asumă riscul de a încălca aceste dispoziții. Nu putea crede că Hitler îl va dezaproba. Convins acum că toate dovezile indicau Normandia ca zona aleasă de aliați pentru un atac de diversiune, Rundstedt cer un mod oficial întăriri la OKV. Mesajul său prin telex glăsuia: OBV are convingerea că, dacă este într-adevăr vorba de o ofensivă inamică de anvergură, ea nu poate fi respinsă cu succes decât dacă se iau măsuri imediate. Acestea presupun trimiterea, cu începere chiar de azi, a rezervelor strategice disponibile, adică a diviziilor 12 SS și Panzerler. Dacă aceste divizii se vor pregăti repede și vor porni de îndată, pot intra în acțiune pe coastă în cursul zilei. Având în vedere aceste prejurări, OB Vest cere deci OKV-ului să-i pune la dispoziție aceste rezerve. Era un mesaj pur formal destinat arhivei. La marele cartier general al lui Hitler din Berchtesgaden, în climatul liniștitor al Bavariei meridionale, departe de realitățile cotidiene, mesajul fu transmis generalului colonel Alfred Jodl, șeful direcției operații. Jodl dormea și statul său major nu consideră că situația era chiar atât de gravă ca să-l trezească. Mesajul putea să mai aștepte. La 5 km de cartierul general din Berchtesgaden, la reședința de la muntea lui Hitler, Führerul și amanta sa, Eva Braun, dormeau și ei. Hitler se retrăsese ca de obicei la ora 4 dimineața și medicul său personal, doctorul Morel, îi deduse un somnifer fără de care nu putea dormi. Pe la ora 5, adjutantul naval al lui Hitler, amiralul Karl Jeskov von Puttkamer, putezi de un telefon de la unul din subordonații lui Jodl. Interlocutorul său, Puttkamer nu-și aduce aminte cine era, în știință că avusese loc un fel de debarcare în Franța. Nu se știa încă nimic precis. Într-adevăr, îi se spusese amiralului că primele știri erau foarte vagi. Era oare Puttkamer de părere să fie informat Führerul? Cei doi oameni se consultară și căzură de acord că nu era cazul să-l scoale pe Hitler. Oricum, își amintește Puttkamer, nu aveam mare lucru să-i spunem și ne era la amândoi teamă că, dacă îl trezim la ora aceea, o să-l apuce una din nesfârșitele sale crize de nervi, care deseori îl duceau la cele mai nebunești hotărâri. Puttkamer decise că avea tot timpul să aducă la cunoștința lui Hitler aceste știri în cursul dimineții. Stinse lumina și se culcă din nou. În Franța, generalii de la OB Vest și grupul de armate B erau în așteptare. Puseseră toate forțele în stare de alarmă și mobilizaseră rezervele blindate. Acum, pândă orice mișcare aliaților. Nimeni nu putea încă să-și dea seama de amploarea ofensivei, nimeni nu știa și nici măcar nu putea să bănuiască amploarea flotei aliate. Și cu toate că indicii semnalau Normandia, nimeni nu era sigur unde avea să aibă loc atacul principal. Generalii germani făcuseră tot ce le stătuse în putință. Restul depindea de soldații Wehrmachtului staționați de-a lungul coastei. Dintr-o dată, ei deveniră elementul important. De pe fortificațiile de coastă, soldații Reichului priveau marea, întrebându-se dacă era vorba de un simplu exercițiu de alarmă sau dacă într-adevăr venise ziua cea mare. Pe bunkerul său care domina plaja Omaha, majorul Werner Pluscat nu primise niciun fel de știre de la superiorii săi de la ora 1 noaptea. Îi era frig, era obosit și exasperat. Se simțea îngrozitor de singur și nu înțelegea de ce nu-i parvenise niciun raport de la statele majore, ale regimentelor sau ale diviziilor. Desigur, faptul că telefonul său nu sunase toată noaptea era un semn bun. Însemna probabil că nu se întâmpla nimic grav. Dar atunci, ce au însemnat parașutiștii, masivele formații de avioane? Pluscat nu reușea să-și alunge neliniștea. Din nou răsuci luneta de observare către stânga, privi silueta întunecată a peninsulei Cotentin și parcurse încet tot orizontul. Zări pe mare aceleași pete de negură, aceleași sclipiri ale lunii, aceeași întindere de apă agitată, cu creste înspumate. Nimic nu se schimbase. Totul părea liniștit. În spatele lui, în adăpost, câinele său Haras dormea tolănit. Alături, capitanul Lutz Wilkening vorbea liniștit cu locotenentul Fritz Ten. Pluscat se apropie de ei. Nu se vede nimic. Cred că am să renunț. Dar revenind fața ambrazurii și contemplă cerul ce pălea la apropierea zorilor, se hotărâ să mai facă o ultimă cercetare. Obosit, îndreptă încă o dată luneta spre stânga. Parcurse încet linia orizontului și ajunse în centrul radei. Luneta nu se mai mișcă și Pluscat rămase încremenit. Printre fâșiile de negură ce se destrămau și se subțiau, orizontul, ca prin farmec, se umpluse de nave, de vase de toate dimensiunile și formele, care evoluau liniștit ca și cum ar fi fost acolo de cine știe când. Păreau să fie mii. Era o armadă fantomatică ce apăruse din Nant. Pluscat se uita fără să-și creadă ochilor, mut, mai tulburat ca niciodată în viața lui. În clipa aceea, universul bunului soldat Pluscat începu să se năruie. Și aminti că din primul moment și-a dat seama, calm și cu certitudine, că sunase sfârșitul Germaniei. Se întoarse către Wilkening și Ten și cu o stranie detașare le spuse simplu: invazia, priviți și voi. Apoi ridică receptorul și îl chemă pe majorul Bloch de la statul major al diviziei 352. Bloch, spuse el, a început debarcarea. Trebuie să fie vreo 10.000 de nave. Spunând acest lucru, își dădea seama că vorbele sale păreau de necrezut. Vino-ți în fire, Pluscat, îl repezi Bloc. Americanii și englezii împreună nu au atâtea nave. Nimeni nu are atâtea nave. Neîncrederea lui Bloc îl scoase pe Pluscat din sărite. Dacă nu mă crezi, urlă el deodată, vino aici și convinge-te. Este fantastic, de necrezut. După scurtă pauză, Bloc întrebă: încotro se îndreaptă navele? Cu telefonul în mână, Pluscat privi prin ambrazura bunkerului și răspunse: drept spre mine.